أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا والمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت الذاریات د اول آیات څخه شروع پر څوارلسم آیات باندې ختم شو. نو لومړنی د دې سورت معرفت پیژندګلوي چې دا هغه داسې ده. اول د نوم الذاریات دغه نوم چې دی دا یې اخیستل شوی دی د اول آیات څخه چې والذاریات ذروا، یعنې هغه صورت چې هغه په ده کې د دغه الوزوونکو بادو ذکر راغلی دی. دا بادونه نه دي چې راوالوزي برای نو خس خاشاک په هوا کړي پر لګرځي ده خاو اودولې پورته کوي. نو هغه چې د بادو ذکر په کښې کې شوی دی هغه صورت دا یې نښه ده، عنوان یې نه دی. عنوان خو هغه چې بره د هغه مضمون در پایه په کښې کې وچلېږي، دا یې مازې نښه ده چې یعنې هغه چا دغه رقم بحث په کښې کې راغلی دی د بادو. نو دا یې نوم شو. دوم چې دی د ده لمبر چې دی کوم لمبر دی په قرآن کریم کې کتابتي لمبر یې چې په مصحف کې دلته په قرآن کې اوس ذکر شوی دی یو پنځوسم نمبر صورت دی دی، بلکې نو نزولي ترتیب دی د ده د ترتیب نزولي د لحاظه چې ورته وګورې اووه شپېتم لمبر دی او دی تر سورت الاحقاف وروسته نازل شوی دی. یعنې دوه ترتیبه یې دواړه ما درته وښول، په ترتیب کتبي کې په ترتیب قرآني کې دی یو پنځوسم دی، په نزولي ترتیب کې چې نازلیې دی د بیت المعمور څخه دلته ودنیا ته چې راتلی په دغه ترتیب کې چې دی دی اووه شپېتم نمبر دی. نوعیت یې چې دا د کومې نوعې دي د قرآن کریم سورتونو خو تر دې دوې نوعې نه وځي، یا مکیه دي یا مدنیه دي. نو دی مکیه سورت دی چې نوعه یې معلومه سوه چې مکیه دی، مضامین یې خپله د سړي ذهن ته راځي. په مکیه سورتو کې یا دا څلور سره مضامین بیانېږي چې اثبات د توحید دی، د الله پاک د یووالي، اثبات د رسالت دی د نبي علیه السلام، مثلا معاد چې بعث بعد الموت موږ ورته وایو، نو حقانیت د قرآن دی. نو په چا کې دا څلور سره بیانېږي، په چا کې دوه، په چا کې درې. خو په مکي سورتو کې دغه مسله ده چې د مشرکانو سره پر جنجال دی، دوی په دا څلورو سرو مسلو کې منکرین ول. نو دی چې مکیه دی، نو ما درته وویل چې مضامین یې تاسو ته خپله معلومېږي چې د دغه قسمه مضامین خو پکښې دي، اګر چې بیا زه وروسته بیانوم. څلورم نمبر د ده اندازه ده چې د ده د آیاتو اندازه څونه ده، د رکوګانو ده. شپېته آیات لري او رکوګانې چې دي هغه درې دي. پنځم د ده مضامین دي چې په ده کې کوم مضامین بیانېږي. اول تحقیق د معاد دی، معاد دغه بعد الموت چې موږ ورته وایو، معاد معنا بېرته راګرځي، دلته عوده څخه دی چې بېرته انسان راګرځي، ژوندی کېږي، دغه سم دم سړی ځینې جوړېږي لکه دا اوس چې دی. نو تحقیق د معاد، تحقیق معنا ثابتول د معاد چې معاد ثابتوي. دوهم ذم د منکرینو د معاد چې هر څوک چې د معاد منکر وي د هغو بد بیانوي. پسې چې دی جزا د فریقینو چې کوم څوک د معاد منکر دي د هغه جزا هم ذکر کوي، چې منی د هغه جزا او بدله هم الله تعالی ذکر کوي. چلرم مضمون چې دی هغه یو څو قصې دلته راوړي. ځینې قصې چې دی هغه اخبار تا ته درکوي فمثوبت مصدقینو، چې کوم چا چې تصدیق کړی دی په دا قصو کې به راسي چې هغه تعالی دغسې نیکه بدله ورلر ورکوي. ځینې قصې به ذکر کوي هغه به تا ته اخبار درکوي په عقوباتو د مکذبینو، چې چا چې د معاد تکذیب کړی دی هغه ته به دغه عقوباتو سرزنش ګوري. نو دا څلورم نمبر چې دی هغه قصې په دې کې راځي. هغه قصې چې دي دوه قسمه سولې، ځینې تا ته کوم اخبار درکوي، دا درکوي چې معنی چې کوم کسان چې دي چې مصدقین دي هغو ته الله تعالی اجر و ثواب ورلر ورکوي، او کوم کسان چې مکذبین دي هغو ته الله تعالی عذاب ورلر ورکوي. پنځم مضمون تحقیق د توحید و رسالت، د الله و یووالی او د نبی علیه السلام رسالت و رسولوالی دواړه بیانوي. شپږم نمبر چې دی ترغیب و ترهیب د پاره د عبادت، چې انسان ته ترغیب ورکوي چې عبادت وکړه بره به جنت پیدا کړي. ترهیب ورکوي معنی بیر ورکوي چې نیکه منکر سي نو به د وژخ ځای د څه د پاره دا ترغیب و ترهیب کوي د عبادت، چې یعنې په خلص کې دا مشتره شي چې د انسان د پیدایشت مطلب چې دی هغه عبادت دی. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، دغه شپږ مضامین په دې کې ذکر کیږي. دا د مضامین سو خو ګرده تر هغه څلورو نه ووتله چې په اچا کې بیانې ده په مکي سورتو کې. بلې رابط دی د ما قبل سورت سره، رابط چې دی هغه دا دی چې د ما قبل سورت خو ګرده د معاد په باره کې وکستی سپیاج، خصوصا د ما قبل سورت چې وو دغه اخرنی درې آیاته چې انا نحن نحیی و نمیت، دا درو څلوېښتم آیاته چې راونسي چې ول بېشکه موږ احیا و اماتت کو و الینا المصیر، بېرته موږ ته مو راګرځېد یوم تشقق الارض عنهم سراعا، خو دا درې سره آیاته چې وو په باره کې د چا و د معاد و الله پاک ول چې ماته دا معاد دغه رقم اسانه دی چې دا دی ځان سره شوري بیا به راپورته سوی مځکه به چاودلې دی به ولاړې. نو د هغه ګرد مضمون خو د معاد په باره کې پای ام خصوصا به خاص د معاد په باره کې سو د دې صورت ابتدا د معاد په باره کې د نورو به چې جوړ سر را لیدغه پای ام پر معاد و درې دي د شروع د معاد شروع سم نه د بعث بعد الموت څخه شروع سو وسنه ترجمه ته بار لازم ترجمه کې دي فرمای شروع کوم بسم په نامه سره الله ذا هغه الله الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر، الرحیم چې دی لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر، والذاریات ذروا دلته الله تعالی یو څلور قسم اخلي دا قسم ته به مفهمي دا هو د پاره د قسم دی ملا قاری، والذاریات قسم می دی وی په هغه الوزونکو بادو هغه مفعول به نه نست ذکر سوی چې چیش الوزي نو چې څه دغه سلی راوالو زه باد راوالو زه برخ که بلګونه یمه په هوا کې که خاورې یم بره دوړې جوړې که سره خلک سره وینې نو دغه بادو باندې الله تعالی قسم واخیستی او څونه لوی لوی شیان پورته کوي په دا ځینو ځینو ځای کې چې توپان راسي برای ګرسه د خونو چتونه په هوا کړي داسې بادونه موږ ویلي کمبې دا د بجلی کمبې دا ستنې چې ورته وایي تنبه دغه یې کښلي. نو والذاریات قسم، قسم مې دي په چا الذاريات فهغ الوزون کو بعدو چې بل شي الوزي ورسره ذرون فالوزول سره دا ذروانه مفعول مطلق سو مفعول به هي د تنست د ذاريات ورسره مفعول مطلق نو د تاکید د پار راځي. نو والذاريات قسم دي فهغ الوزون کو بعدو چې دي بعدون الوزي ذرون فالوزول معنا چې څه ګرد ورته ګوري شان په اوار اخستی په دغه بعد. فالحاملات بیا مې د قسم وی په اغه وریزو چوړون کې دی وی قرن درنو درنو بارول ر او به څونه درنې دي دا یو ټاکی چې پر چاتی رس پښتې تر لور زیرلی الی کې مړ کړی لې سړی و چې پر چاتی رس په دې کې ونه څو به زر لټر دا وریزو چې را بار کړی په خدای کې په پدې لکه لټر دا کوم چې دا یو ری په یو ساعت کې اشنو دا څنګه درنې دي دا وریزو چې دا را بار کړی دي الله و دا څه دا چاک. فالحاملات بیامی دی قسم پا اغی وریزو دا حاملاتو سخی وریزی مراد چی ملاقاری فالحاملات دا پیخو نو دا پارا دا تعقیب دا نو دا عطب دا خو تعقیب نو فالحاملات بیا پا اغی ورون کو مانا یو قسم خو اغی و بیا نو بل قسم دا غدی فالحاملات بیا پا اغی ورون کو وریزو وی قرن درنو درنو بارو لر وقر دا درن واجی تا ویل کیج نو نو درنو بارو لره چې هغه کوم درنه بارو دي د اوبو بوج هغه د اوبو بارچ پر باندې دي چې مالته سي اندازه ولګوي و ټانکي اوبو چې اوس پر دا پڅه وورو دا پڅه ګرځنه په لنجیږي پر دا کورو پر دا بامو پر دا مگر باران چې وګړې ووري شلې و به دوره کدر وب به یی د غرو څخه په بامو په کوڅو کې نو دا خورا درنې کنو ولې خو دې اوبه ډکې دي یا چې یو ټکر دې په داسې خو پوهېږي چې وچ څونه سپک دي ته دی د اوبه ډکه بیا پورته کړه بره بیا درون څه وي تلتک د اوبه ډکه بیا پورته کړه دا ګرد تلته کاندې د اوبه ډک چې الله تعالی راپورته کړي جنا روان کړي جنو نو په دغه ورځو مالا قسم واخست فالجاریات یسرا فالجاریات بیا په هغه تلونکو په هغه بیدونکو کښتۍ قسم یسرا په اسانۍ سره لوی لوی ابګوټونه دي چې مال یې رابر کړي بره دغسې ابګوټونه چې پر دا ساحل باندې ودرېږي د کراچۍ په یوې میاشتې دی خالي کېږي څو زره مزدوران کار پکښې کې کوي د هغه لوی لوی لارۍ او شرکان ورته ولاړ دي رابارېږي میاشت دوې بعد بره دی خالي سي بهنو بیا روان شي نو نو دغه کښتیان الله پاک وایي څنګه په اسانۍ را روان دي چې مګر سره بار نه دي او څخه پر اوبو راښویږي را روان دي الله وایي دا قدرت ته چا دی فالجاریات بیا په هغه بیدونکو کښتیو دا جاریات عبارت دغه سپونو او کښتیو څخه دی چې پر اوبو روان دي یسرا په اسانۍ په نرم تګ باندې کرار کرار روان دي ځي دا درې قسم فالمقسمات امرا فالمقسمات بیا په هغه ویشونکو ملایکو قسم امرا و امر لره د الله عز وجل الله چې کوم امر ورته کړی دی د امر څخه مراد یې هغه حکم د الله تعالی دی چې الله تعالی کوم حکم ورته کړی دی هغه پر خلکو تقسیمي معنا ورسوي چې هر چاته د هر شي حکم کړی دی یا فالمقسمات امرا څخه کارونه مراد کړي نی وای دا امر داس دی دا امر داس دا امر دا کاروتم وی کیج دس یو پیشم ورته واینو نو فالمقسمات بیا قسم په هغه ویشونکو ملایکو امرن کارول رج کارونه و هغه امور چې الله تعالی ورته ویل دی هغه سره ویشي په دې کې نو کوم شیان بره داخل سول چې دی ویشي په دې کې د مثال په تور دا په کښې کې داخله ده چې اوبه دغه اوبه چې بیا دي تقسیم یې د چا په لاس کې دي د ملایکو الله تعالی یې وښیي چې پر دغه علاقه باندې دغه نه اوبه ووروه تر هغه یو څک بلا نه ووري دا داسې نه دي چې څوک رشوت ورله ورکړي د کلي والمۍ نه دي چې بره پیسې به ورکړ ډېرې بې کړي چې اتلس باره پیسې دورې دورې کړي چې د رب العالمین د خوا فرمان ساجر نه سي یو څک ولاکه ووي بیا دغه اوبه چې دي دغه ورځ د بار کړي دي یو څه دلته ووري ورځ تر موږ تېرې سپره بله علاقه یې هم ووري بیا دورې کاټ سپر بله خوا باندې ولاړ سي هلته یې ووري اوس ورته شي نو پر دغه خوا به سیده پسې تلې تر پایه به دغه لیکه دغس دغه کړې وای په باران باندې اوبه کړې وای مګر پلا دورې ولاړه سي بیا دورې بیا دورې د هلته هغه ملکې ورسره دي الله عز وجل په هغه ملایکو چې زما قسمې چې تقسیم د کارو کوي د کاره څه نو مراد بر اول دغه اوبه دي اوبه ماده د رزق ته ملاقاري وجعلنا من الماء كل شيء حي مجد وبوس ارشي دي غجوند كړي وجعلنا من الماء كل شيء حي ارش حياته دس خطي نخ او باغه ماده د حياته وکي رزق فك شي کدي بار نو کدا باغو نجي کدا داني دي چې رش نكيجي يا د نور د فرحت فزا او منازير دي تا ټول خو مرکز او بده نو دغه او بچ دي د دې فزري عباني الله تعالی تقسيم دي ملک يا مثلا ذكورت ان وسط دام يو امر دي دا رحم چې هلته هغه د مور په بچهدانۍ کې دا د نرو د ښځې منې سره یو ځای سي په څلورمه میاشت څلور میاشتې پرسي بره خو نو هلته حیات ورکول کېږي دلته ملکه چې دا حیات په کښې کې پوکي و الله عز وجل ته وایي چې یا الله ذکر دی که منسا دی څنګه کوم الله عز وجل ورته وایي ذکر دی دا بره حیات په کښې پوکي نه شي الله ورته وایي انسا دی بره انسا سي دغه تقسیم هم دی کوي مګر په امر د چا یې کوي د الله تعالی یې کوي بیا نو چې د مثال تر یا الله سعید دی که شقي دی دا اوس بدبخته دی ژوند بې ګرده خراب وي اوس خو دې روح ورکول کېږي که به نیکبخت دی د الله د طرف ورته شول کېږي وایي سعید دی عمر به ډېر برابر د الله تعالی پر اوامر وښيي که شقي ورته ولیکي باره جنو د استاذان نه پس پر وکاږي مور و پلار جې نه پس پر وکاږي مدرسې دي په وغواړي پسان دي ورلره ورکړي چې را وي بس هغه شقي دي هغه رقم دی بیا د چا ویل خو هلته دې کلسي وي بد ته چې دی شقي دی ټول اسباب بیا د ده په باره کې ناکامه دي کې سعید لیکلی وو بره به د غلو د ډاکزو املا به یې درس به کوي حافظ به یې د قرآن کریم د الله تعالی په عباد صالحینو کې به یي خو هلته شقي و سعید تقسیم هغه ملکه د الله په امر لور کې نو ګوره مال که ارزاق دي که دغه د ذکورت د اونوست تقسیم دی د الله په امر یې ملایکه کوي و ذات الله تعالی ملک مقرر کړي. نو امر دې ستوري وفرمای چې نه یوازې اوبه دي، نه یوازې غنم دي، نه یوازې د مثال په طور سیبان دي، ګرده شیان تر راسه چې دا امور چې دا کارونه کېږي د غور د تقسیم چې کوي په دغه ملایکو مې علاوه قسم. نو اوس چې قسم سړی اخلي نو خو پر یو خبره یې اخلي، نو دا چې قسم په اخیسته کېږي هغه ته مقسم بهې وایي، پر کومه خبره چې اخلي هغه ته مقسم علیه وایي. نو اوس خو مقسم بهې څلور شیان سوله، هغه الوزوونکي بادونه دا یې یو، او دغه وریځې چې د وړونکي د درنو درنو بارو دي دا یې دوه، او دغه لوی لوی کښتۍ چې ډېر په نرمۍ سر پر دریابو باندې روانې دي دا یې درې، او دغه ویشونکي ملایکه چې د الله تعالی امر ویشي کارونه ویشي سره تقسیمیې ده د الله تعالی په امر سره دا یې څلور. دا خو مقسم بهې سو، مقسم علیه چې څه دي؟ مقسم علیه دغه دي چې موږ هغه ته نو جواب د قسم وایي، هغه نو داسې دي: انما توعدون لصادق. په دغه څلورو سره موږ الله وایي قسمې، انما خبره نه ده بلکې دا رنګه ده، بے شک موږ وایي انما بے شک خبره نه ده بلکې داسې ده. توعدون ان بے شک ما هغه دا ما چې دي، انما د حسر نه دي، هغه ما چې دي هغه هغه موصوله ده. انما بے شک هغه توعدون چې ته سره وعده کول کېږي، لصادق هغه رښتیا دی خامخا. نو زموږ سره د څه شي وعده کېږي؟ چې انسان چې مړ شي بیا راژوندی کېږي د ده دپاره چې دی یا جنت یا دوزخ، خو دغه وعده کېږي. نو الله پر دغه قسم اخیستی چې دغه وعده رښتیا ده، د درواغو نه ده چې ځینې منکر یاست. خبره خود مشرکانو سره دغه هغه د بعث بعد موت څه منکر دي. الله قسمونه واخیسته چې دغه چې دا سیسره وعده کېږي، ان بے شک ما اغه شی اغه خبره تو عدون چې تسره وعده کول کیږي، ل صادق ل خام اخا صادق رښتیا ده، په دې کې یو ذره دروغ نه دی ور ګډ. نو دا غوې چې مال د دې صورت په سر کې معاد ذکر کیږي، د تیر صورت سره هغه را بترالي کندر علی دا معاد دا پلا دون محقق کی چې مال تحقیق د معاد دی ور دوار چې قسمونه الله تعالی پر واخست. کته قسم چې الله تعالی پر یو شی اخلي، دا خو نو د سنې چې خامخا به شی بزرګ دلته چې دی استدلال د پاره الله تعالی د څلور شان په قسم کې یاد کړ. استدلال دا دی چې پر خبره باندې دلیل په جوړ کې موږ خو د شاهدۍ د پاره کو چې موږ والله چې دا خبره دار کړم، یعنی الله پر دې شاهد دی. نو چې الله پر شاهد دی، الله خو دروغ شاهد کې چې خبره دروغ کې پر شاهد دی، خو ګناي کبیره ده. نو خود چې خبره رښتیا برای الله لا پر دې شاهد دی، شاهدۍ ورکړي. موږ قسم خدا غ معنا الله تعالی چې په یو شی قسم اخلي هغه دا نه معنا چې دا شیان چې دي دا نو بزرګان یې برای پر شاهد دی. نو الله تعالی دا شیان د لایل دی پر هغه باندې وایي. د لایل څنګه پر چې الله پاک یې دغه بادو خصوصي پاندې و ذریات ذروه دغه الوزون کې بدون د څوکر الوزي انا ون خوزیر الوزي می څوک نسوي لږ د زه پسې دغه حاملات وی قرا دغه ورزي چې درانه درانه بارونه وړي د اوبو وړي د څوک یې نه لا پکته د کشتی دا چې د اوبو باندې روان دي د څوک یې له خود از ما مرد چې زونه غړ په غړ بغا ټا ووټي دغه سلو یار به پروت په دغه کې بسوي وزرتیا چې اډون از غاسته باورن په غورز باید الله اراده نه در مقسمات امره د ملائک ګماري د ټول دنیا ته هغه خپل امور تقسیمي چې دغه څلور غټ غټ کارونه الله تعالی کوي. نو ته خبره چې شته چې انما تعدون لصادق ته امره ژوند کوي بیرته تبع چې ردون ګران سوي چې بیا د الله تعالی د قدرت وو چې یعنی دغه څلور عظیم کارونه الله یاد کړی چې یعنی دغه لکه زه چې کوي سزواج په دغه قسم دا دلیل دی پر کومه خبره باندې چې تاسو سره چې د کومې ورځې وعده کیږي چې قیامت دی چې حساب کتاب یغم دغه سره تلون کې د رښتیا دغه درواغ نه ده دغه سوالات اسانه ده لکه دغه څلور کار چې دلته ذکر کړل. نو یو خو پر کومه خبره قسم پر دې چې هغه سره چې وعده کیږي هغه رښتیا ده. بل وإن الدين لواقع وإن أو بشك الدين أغا سزا وجزا چبرو توای چې د نیک عملو د پاره جنت د بد عملو د پاره دوزخ دی. لواقع دخ مخا واقع کدون کې د دین او جزا خمخا راځي کې د اس په خبرو وس پویږي چې جزا راتلون کې د خمخا کم جزا یعنی د نیکو نیکه جزا د بدو بد جزا دغه چې د خمخا راتلون کې. نو مقسم به هی مولا خارج وی خبرې سولې قسمونه څلور سولې. اوله خبر دا ده چې سترته ارشي وعده کول کې هغه صادق ده چې قیامت یې هغه راځي او دغه جزا چې موږ د قیامت پر ورځ ورکول کې دا چې د خمخا واقع ده واقع کې. بل قسم ترالو پر یو بل خبره مالا او تعالی قسم اخلي: والسماء ذات الحبك. والسماء الله وای په اسمان می قسم وی ذاتی چ خاویندی الحبوک د نروی نروی لار دا حبوک چ دی دا جمع د حبیکه د ملاقری حبیکه حبیکه چ دا هغه دغه لار ته ویل کیږي. علامه صابونی رحمه الله په صفت التفاسیر کې لیکي هغه وی الطروق والطریقه دا څنګه دي سره خو طرق جمع ده طریقه مفرد دی وای حبک حبیکه عین وزننه ما غره کم نی معنانه ما غره کم دی حبک جمع ده د حبیکه حبیکه ای ویل لار ته ویل کیږي حبک ډیرو لار ته ویل کیږي لکه طریقه ای ویل لار ته ویل کیدله طرق ډیرو لار ته ویل کیدله نو دلته حبک جمع ذکر شوی ده نو د حبیکه جمع سوده او سمای په اسمان میږي قسمی ذاتی چ خاوین دی الحبک د ډیرو لارو چې په دې کې نری نری لار یې اصلا دغه چې د حبیکه دا هغه لارې ته ویل کیږي چې د ریګو یو پوټی پر دې باندې نه یو انسان داسې کش جوړ کړي پر اوړي یا یو ځای کوتلې داسې نری کش داسې پر اوښتی نو به دغه ته حبیکه وایي. نو په اسمان کې دغسې نری نری لارې دي چې بل څوک یې نشي وړلی ملایکې یې وړي ملک ته معلومه ده چې دا کش پلانی ځای ته تللی دی چې الله تعالی پر هغه باندې ورابري کې په هغه کې ځي ملایک هم نورانی مخلوقات دي. دا داسې مثال لري لکه کمپیوټر کې خو ته خو ډېر پکښې کې ولاج یاست په کمپیوټر کې دا لینونه دی ډېر پر له مشلولي چې وس خراب شي موږ ته ځای ولاکه چې کوم لین یې خراب دی هغه بس لکې ته چې هغه چې دغه لین برق هلته ځي نو چې هغه ځای کار نه کوي معلوم ده دغه لین کې شاک چې ده بره دغه لین ورسموي نو دغه اسمان هم که داسې لینونه لینونه دي خود خود نری لار ما یاده کړه معنا نری لینونه دي د ملایکې لکه برقي قوایې پکښې کېځي چې پر هر لین یې ورلکه خپل مطلب ته ځان هلته رسوي. نو په مضمون زما کې داسې پوهېږي دا مې د دې پاره درته وویل دا د لینو مثال چې خو ملایکه خپله برقي قوایې دي معنا داسې چې موږ نوراني مخلوقات د اهل سنت والجماعت عقیده ده نوراني مخلوق معنا لکه برق دا رقم دي نو برق په لین کې ځي نو د اسمان دا چې موږ حبوک نری نری لار ته ویل کېږي دا وایي چې لینونه دي په اسمان کې مزي دي جرسي د حبوک په باره کې داسې وای وای د اسمان چې کوم صفتونه دي ځای په قران کریم کې فرمایي په سورۃ قاف کې موږ وایي افلم ينظروا الى السماء الا فاكو ايادي نجي کتلي و اسمان ته فوقهم سربيره دي كيف بنيناها موږ څنګه جوړ کړی چې ورته ورته بناتو ورځي ستن لري بیا وزيناها موږ څنګه شایسته کړی دي چې شایسته ورسره کوم ستوري پکښې کې و ما لها من فروج او دای چولې نه لري درځونه نه لري چې دغه درځي ولادت کې سره ویل کړی دي سره ورستري وای دي کړه ګور د ادریس پت الله ذکر کړ کیف بنيناها وزيناها وما لها من فروج د ادریس سره چې څنګه جوړ دی او څنګه شایسته دی او چولې امن لري دا صفاتونه په اسمان کې دلته په آیات کې ذکر سو کنه سو ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فسورة قاف شبه جمعيات شامخ كما وي دادة تباري شريفي جديد ريم آياتي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تبدا لو تلا فدغ خلق إذ تفاوت وريبن داس شوية ولاستي لك يوت كورت وغوري داك فسورة أنبياء كدو لسم نمبر آياتي الله يبنينا فوقكم سبعا شدادا ما بنا كرج سربي رستش وسخت أسمانون نو سختي به بل شي دي نو د درې سره سپته په حبوک ستا چې اسمان چې خاوند حبوک دی د نروی لارو دی د شایست معنا د استور دی وستور کی اشاره د دغه رقم شي او دغه رقم یو هغه صفه والته وای حبک چې دی حبک د حیز ور د بی سکون واغه کفریته ویل کیږي چې کفنه یو وای چې کریم ډیر تختای هغه بن فزون نه پکښ کې مرمیږي نه پرجه پرجه شلک شلک نه چې برسلې پکښ کې ګوري لاري لاري برسلې سری پکښ کې او بل شایست پکښ کې ډیر شایسته یې شی رقم رقم دي کې پکښ کې نو حب اصلي او هغه ټکورت ور کې چې می تانستا قوی ډیر او هم شوي غټ غټ نه ام پرجه پرجه نه او لیکو نقشونه لام پکښ کې لکه زی زی پر اشتار چې غیږه شنه قشونه ورچولی ګلان ورچولی ده نو دغه حبوک چې ذکر سو غا کې د اسمان د ټول صفات مراد کې چم کله کوالی ام پرجه پرجه چولې چولې نه دی شلک شلګ نه دی ام ستوري والا دی شایسته دی لاریم پکښې کې صدا غره کوم لري نو پکښې کې غزې دی نو الله پاک په دغه اسمان مې قسم دی بعد صد پاره واخلي چې چ خاوین د حبوک ته دغه شایسته د دغه سی او ټینګوالی شدات صفات پکښې کې دي د دغه رقم یو لار والا چې ډیر لار ولې نو نو پکښې کې تللی دي د دغه سی اسمان جوړو کې مې چې تعجز کیږي خدا اسمان دی ورته وره چې دغه اسمان خلقه یلی دی او دی به بیاجت عاجزی چې انسان برته نسی راجوندې کولی نو بیا قسم دی و سمائی قسم می دی په اسمان وی هغه اسمان ذاتی چې خاوین دی الحبوک د ډیر نوری نوری لار چې پکشی کتلی جل کلیلون چې جرسی وی پکشی کی انکم لفی قول مختلف تعالیم پدیج که خود ملائک پر لارو زیاره لاری او زایت تا یدما لکا غلین چی او زایت تلی یوی شاریت تلی بل بطی تلی بل چیر دا دیت معلومی انکم بشک تاس چی است ای انسانان قسم که واخس بس مقسم به دغه د چی بشک تاس ای انسانان لخام خفی قول پداسی گفتگو و خبر کی است مختلف سر مختلف پی تی دس خبر سر کوی چ ولکم د دو د سر لگی یو وای وای قامت حق دی الحمد لله مش قامت منو جنت حق دی دو جه حق دی ابل بیا ناس تی لکه د باب لالی الا مد شوکو چا چی جنت چیرو دو رخ چیرو نعوذ بالله دا ماز خالب خیال پلو دی خلق چی شی فکر وی برای خیال پلو بول دا دم لاین خیال پلو دی د خدای مخلوقه تبا کړل د شوکو چا واچو ول د پیارو د محبت واچو پیارو دی د زنا او توای چې د پیار چا واچو خلق مجنون میده پیار پرویست باتین که اغشی توایی برای ویداد دی خیال پلو دی نو تا جای دو خلق خبرو تسر او گر یو دوام اخص دی یو گناه نکی برای بیا قیمت ستا بیا سوال و جواب ستا بیا جنات دو رخص دا بر بیا چی دی اغوی تی لکه دا خیال پلو دا گر دا در وقون جملاین سر جوری دا قول سر لگیر دا اغد واقع دا سوای اغد سوای نو اینکم لفی قول مختلف دا در واقع چی بیا بول دا بیا پخپل زن که پر چولاری بانی سی بیدیم یو بیا دی مثال په تور هغه وای دغه نبی علی صلوات و سلام چې دی کاذب دی په کاذب کین بیا ورته چې برای ساحر دی داخله خطا بس جادوګر دی تیار کوټګر دی چې هر څه پر پکه ولاګه ځنی ولاش بس پر دی ایمان راوړي بل وای شاعر دی بل وای مجنون دی وسنو چې څوک مجنون سي لیونی سحر و شعر جوړولای شي بل یوانی خونو ایچه لانیست که ولی ساحر خو هم چه دی خدایم دو نوزوی مردی دی جادوی ازده کردی یو ناکار شه ده خلق در سرگ بل شیش کاره که کشنی چوگا که با در سرگ چرگه که درده چرگه با درده چوگا که داره کم بسی نو ده کار خون مبت نکیر ده خود یوان تو بچه نکیر نو یه پلاو ساحر دی بیا و مجنون دی ده جوی تسره لگوا خودم سره زد بل پلاو شاعر دی بیا و مجنون دی نو شاعر خو اوغه نه کدر دقیق شعر وای دا شعرونه خو خپل بحرونه لري دی د لیورته د مثال په تور خپل سیلابونه دا شیا ورته وای د پښتنو استلاد ا د عربي په غیر خپل مشتي سی ولا جغه بحر چ ورته وای خپل اجزا چ ورته وای نو اغه ارکان چ ورته وای اسباب چ ورته وای دغه ګرد بده سنجي شعر وای کدرغه ووتی خوشال راته هدي د ټول عربي چ ارڅو زره دي شعرونه ارڅو کرور ولکه تشپارس بحر نووس خپل چوکاتو ته وکړي چې ارڅو کې جوړي په داش پاړس بحر دی نووزي نو شنو دی چې دا شاعر شعر جوړي نو خو شعر بیت په بحر کې پرې برابر کړي برابر خو خلک ورغورځي برابر دا چې جوړ کړي سر الا نصر لګي سر راوړي دي نو دا څونه عميق فکر غواړي شاعري او مجنون خو هغه دی چې خپل د بعد او د خپل بولو کنټرول لا نشي کولای نو الله وايي دا خص په قولي مختلف کې یو ایمان راوړي امنت بالله وايي دا بل نه مني دا چې نه مني پلاوي ساحر دی بیا وايي شاعر دی بیا وايي مجنون دی دا نو من فیس په قولي مختلف کې اسنو دا سیس قول نصر لګیږي انکم به شک تاسو لخامخه په قول په دسي او خبر او گفتگو کې اس مختلفین چې هغه سره مختلف چې سره ټکر دي سره لګیږي نه سیس خبري پر یو لار نه شنو چې وايي دا نبی علیه صلات و سلام یا داغ دا قیامت خبری دا گرد رشتیا دی معاد حق دی او دا بلی نمانی دا چنی منی دا ولی دیس پرما یعفکو گرد زوال کیجی استکوال کیجی یا که یسوک دیوشی سخه پری وی مخی بلی خواتی که یعفکو گرد زوال کیجی عنهو دا داغ منول سخه دا معاد من هغه څوک او فکر چې هغه د ازل اگر زول سوی لکه مال هغه ملک چې راځي چې د مور په نس کې رحم ته هغه روح ورکی وای شقی دی که سعید دی دا چې هلته ځینې ګرځول سوی هلته شقی لی کړ سوی دغه مخ ځینې اړوي کنه د قیامت د منلو څخه مخ څوک ولې اړوي د دغسې عظیم ذات خبره چې دا اوس یې کوم قسمونه واخیسته په کومو کارو چې هغه کارونه کوی چې دا ولې نشي کولی یوفکونو ګرځول کیږي عنهو د دې چا څخه د دغه منلو څخه د جماعات د دغه ان دین له واقع د دغه خبرو څخه من هغه څوک ګرځول کیږي او فکر چې هغه ګرځول سوی د اره خیره څخه د سعادت ګرځول سوی د په شقیق کې لیکل سوی دی من هغه څوک او فکر چې هغه ګرځول سوی قتل الخراسون لکه موږ وایي مړه دي پلانیا نه دا نور د بعد د بعد چې خلق وای رب العالمین دلته هغه شی قتل قتل جیوی معنا لعنت جیوی چې قرآن کې قتل ذکر سو مراجعه ځنی هغه لعنت دی بار په دغه سزایو کې قتل قتل جیوی غارت تو جیوی هلاک جیوی الخراسون اټکل کوونکی دغه چې د اټکل خبري جوړی د الله او د رسول خبري نه مني خپل توجهګان یې د الله او د رسول د خبر را مخ کړي خپل په یو سیاست تر هغه را مخ کړي چې وس انسانانو دا نظر وکړي بابا د انسانانو نظر پر سر سترګو منم د الله د امر په مقابله کې نه چلیږي د سینستان نظر به یې لس واره بس یې وخیږي پرې ولسم ور غلط خیږي نظام د الله دی د نظریه د الله د نظام سره برابر سي برسې وخیږي که په ځای کې د الله د نظام مخالف ولا کې سي وخیږي غلطي جالت نو قتل ملعون دی تبع دی الخراسون اټکل کوونکی چې د جن خبرین په اټکل سره سنجي د جن خبرې چې هغه په اټکل نه کیږي دا توقیفی دی کته چې په خبره پوهیږي د ملایانو ته وجه د منطق درس ښه خوند ورکوي د حکمت درس ښه خوند ورکوي تفسیر ته چراسه ګوډس په پیقه کې چراسه ګوډس خو د هغه شیان عقلي دي چې د عقل ورلاري پرزغلي کدور ولاري کدور ولاري بلا کړي تقریف کوي نو قران ته چراو د پیقه ته چراو د دې بره دغه ګډدلی شي خو هر ګړې د په فکر کې زولانا ده ځانه به خبره نور ګړې توقیفي شیان یا به قران و یا به حدیث و یا به جغیره قدم په احتیاط اخلي درته یو خبره ځانه نسب کوي کله چې ځانه خبره وکړه دلیل دی نو د قران او د حدیث څخه هغه خبره که حق هم یې په ګناکارې چې ولې پښکې ده زار څخه که حق هم یې په ګناکارې ته به توقیفي وای توقیفي چې د رسول الله سره نقل سوی مثلا لکه د قران څخه خبره نقل سوی بره به ته جنت دوزخ بیانې دغه رقم خبره دلته دنو نو ما دا خبره درته وکړه چې دغه په اټکل چې په جن کې ژغیږي د معاد په باره کې ژغیږي دغه علاوه مقتول ملعون کم خراسون خراسون د خرسه څخه دی خرسه اټکل ته وای اټکل دغه ته وای لکه دته چې کوټه غنم پراتی بر یو سړی و بل ته دا به سوې تخمینن تخمین خرس دا دواړه سره یو شی مانه اټکل نه غو یار زما په ګمان دوغه نه بي د قیامت باره کې ګمان نشي چې چې چوم دا به دار کم یک قران او حدیث ویل هغه دی بس انور د ځان سره چلیږ نو دا کفار خو ګرد خراسون اټکل کوون کې دغه قیامت ته کوم خو او نسته و م چکیر دا شری خاور شي بیا نو څنګه راځوندې کیږي دا اټکلونه دې کې دا اټکل غلط دی الله او تاغه قدرت ته دا اوس ذکر شو دا څلور شهر مې قسم واخصي په داسمان قسم واخصي وجه ته دا ساده کارونه الذين هغه اټکل کوونکی هم چې دی فی غمرتین په هغه کند کې د جهالت ساهون غافل دی ساهون جامه د صحیح د صحیح د چې شی صح وسمانه دی په دغه کې ساهون چې بارونو ساه وکړي خو د غفلت په صح وسړي ته پیښیږي چې غافل یې نو دی په غمرک غمره چې د ملاقاتي و ارهغه شی ته وایي چې بل په پټیږي ندی لکه د مثال په تور یو شری دی پر ځان جلا کاشتون د ساده پر غمرس و ته په پټس ولې دا غس یو جوور رواله ده او بډیر پکښی کې دا جووري کني تم غمرا وای ولې چې انسان رواچه پکښی کې پټ نو دی ګوا کې د جهالت په کنده کې چې چی شي الته ساهون دی پلا خو د جهالت کني تل ودر دی بیا ته په غافل دی نو خود اخرت نه مانیو الذين اغهم چې دی فی غمرکین په هغه جوور را کنده کې په هغه جوور رواله کې د چا د جهالت ساهون غافل دی دغه کسان چې دغه دی ملعون وی د الله د طرفه څخه چې اټکلونه کوي او دغه څه په غفلت بده دي نه وایي چې یو بد کار کوم کې لانه کوم یسالون دې سوال کوي ایان یوم الدین ایان کله د یوم الدین یو ورځ د جزا د استهزاء پر کوم د یسالون سره به دغه سم لا قریق کې دي یسالون دې سوال کوي استهزاء ان رخشندن رخشند وي په نبی علی سم پر نبی علی سم ته وراله اشنه خدا تو خو وا د جنت دی درخت پولیسرات یعملونه ترکی دا څه وخت د سنای بندر مرمیږي چې معنا د کم کال په کم ورځ په کم میاشت په کم تاریخ باندې دا به نه در معلومه دا پښتنه کی الله عز وجل به را جواب کوي برای دا ورځ چې ته پر اور کبابی جدا چې ورته نیولې هغه ورځ برای دا ورځ راځي ګوره سوال جا په ظاهر نه چې سره برابر هغه تاریخ وایي چې دا ورځ په کم تاریخ ده لیکن چې تاریخ له استهزاء پر کم وایي نو جواب هم دغه رقم ورکول کیږي حکیم علمات رحمه الله مثال ورکړی دی وایي لکه جج چې پر یو ډیر بد جاکوي ډیر بد سړی نیولې بره سزا یې موت ورته واوري د مرګ سزا چې ته به اعدامېږې دی دغه نقدر بې حیايي دغه نقدر شوخي بره ورته اشه قاضي صاحب در معلومه به نو نه چې څه وخت میدموي پسخند پوي په قاضي صاحب قاضی صاحب برای تاریخ نور شید د پلانې اچ پر پلانې ورځ برای پیغه ورځ دی د موج د خیره ته بر زړېجه بولی بجې ستسیر در صدالت په دار زړېجه پیغه ورځ دی د مو ګور دغه د تاریخ ته عین وغوښتي مګر چې عین سره کم وغوښتي د استهزاء پر کم وغوښتي د څه نو چې واقع دی و بیرې چې قاضی صاحب ته ماته تاریخ راوښه زبجر نور اسباب برابر کم توبه به وکړم یا د په قاضی ډری وي برابر تیدا بنو ته عقل یې قاضی صاحب چې ما زړوي هغه چې کوم حساب ولې راتوي جل وروولته په لکړه زړېجه بس دغه ورځ وي ګور تاریخ نور وشو اغه عمل وروشه دلته د تاریخ پښتنه وکړه چې دا به کلی الله دا غس جزاو چې دا به غورز شته پر ور کړی چې دا رقم کباب یې جوړه سرخه لکه غس چیش کباب چې دلته پس خانو چې پیوري خپل میده میده وخت او دی ورته ته به دا غس یسالون دغه خلک چې پیغمبر کې ساهونږي دا د جهالت پکند کې غافل دي دې سوال کې ایانا کله د یو مورز الګینه د جزاء د جزاء ورځ بیا کله د استهزاء یا رخشان دي الله هو یوم هغه ورځ ده هم چې دوی به علل نار په اور باندې یفتنون دوی په عذاب کړه کېږي فتنه د عذاب ته ویل کېږي امتحان ته ویل کېږي نو یفتنون دوی به په عذاب کړه کېږي معنا پر دوی به پر هغه باندې کبابیر ورته اوړي را اوړي به نو او دا به د الله د طرف پسې ورته ویل شي ذوقوا فتنتکم ذوقوا وسنه وسکی فتنتکم عذاب ساسي اسی سره چې کوم عذاب موږ ویل تا نه مني هغه دغه دی وسغه وسکه ذوقوا وسکی د امر څخه اسوه فتنتکم خپل فتنه او عذاب دی وسقند پر واخر هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا دا الذي اغشيدي كنتم اشتسواس به فاغسر تستعجلون تلوار مكاوش ارغريب جي پشتنا كول چنو اكلا دا استهزاء تلواري جي غشتي اغشيدي اغدي وسرار كدا اسم الاخاري بخبرة قوسوه نو غورة پجي زاي ننسى بقي كي چيو اما اغا تحقيق دا شارالي دا معات چي قسمونا الله پر واقصدلا بيايا نو دا اوغ خلقو سزا ذكر كي چي امون كرينجي وسنو اغا كسان چي داغ دا الله تعالى خبري ومنجي عذاب چدي يا سواب چدي اش پر داغ ايمان رالي چي قامت رازي عذاب و سواب ستا دا اوغو بيان بنو رستا رازي پندن كي دوية خبري تيري سوى يو تحقيق دا قامت چي خاما خارازي بل اغا كسان چي من كرينجي دا اوغو سزا الله پاك ورتا ذكر كرا چدي داغ سي انكار كي الله با داغ سي زاور لراور كي شبارا بسيوك تايك زوق فتنت زوقو فتنتكم فبل زيك رازي زوق انك انت الكريم يونس تخل ليري زت من سرايا في دنيا كي بچوكي تسرا گرزي وس زان فتشتنك ودا عذاب هذا الذي كنتم به تستعجلون دا خو هغه دي چې تاسو استعجال پکاو استعجال دا دي چې د سړي وشي ته تلواري نو پښتنه چې کوي چې لکه پښتنه چې پښتنه کوي اختر کله دي اختر کله خو ته تلواري دي نو تاسو به د نبی څخه پښتنه کوله چې قیامت کله دي او قیامت کله دي په ځړي خو ته مون کړی ورته تلوار دي چې معنا خو نوجر دي راځي کوم دي نو چې ناراض نه نوسته الله یو هغه تاسو تلوار کا هغه شی دا کوي نو تر دې ځای دا بیان شو نو الله عز وجل مرد د وجخ د عذاب او سوسات کلام دي په مصدقینو کې راپورته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.